Antantiky, dva špálíky, čert vyletěl z elektriky, bez tolouku vost, na tom kusy nos, boule byla veliká jako celá Afrika. Obě, antantiky, dva špálíky, mladý člověk šel z metra, byl v čepici a obutý a nic se mu nestalo.